بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن إمام العارفين وقطب الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين ولطريقة الفائزين أما بعد قال الشيخ الحاج عمر بن سعيد الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه وارضاه عنا به في الفصل الحادي والثلاثين من كتاب النفيس رمح حزب الرحيم على نحو حزب الرجيم قال العلماء اختلف في قوله فسيراني في اليقظة إلى آخره كن يكسي ننتي واحد جيغا خمنا مولا سيدي دير en fait daf dair sax du wax qa qala al ulama mana wax imam as-suyuti la radiyallahu anhu wala okay jalaluddin la la manam ci hadith bi leg imam parce que bo xolé passage bu beure ci bi directement dako jele ci waxu imam as-suyuti wala ça veut que raisonnement bu bo xolé ba danaka lu sore ci téré bi sax budul té budul li dess lepp sax mudul li dess lepp sax ci bi voilà bam dess ben parti bu ndaw voilà exactement c'est à dire que donc ba ci presque fin bi lepp waxu imam suyuti la radiyallahu anhu manam dafa teunk dafa def genre résumé téré suyuti bi du téré bu reuy mais aussi comme chapitre bi ben ki la dafa résumé li imam suyuti di wax parce que li ci imam suyuti wax ci téré mbokk tan yorul khalak fi imkani ru'yati nabiyyi wal malak dafa leer manam dafa leer ci buntu bi motax mu jël manam voilà mën nañ ni danaka kon buntu bi teunku ki bobu la téré mo ci yoti rahmalahu deng kon imam ci yoti rahmalahu bimu don wax ci hadith bi man raani fil manam fa sayarani fil yaqzat wala yatamathal shaytan bi kep ko xamantene daf ma gis ci gent dana xel sef na ma gis ci lan ci yew ndax shaytan du jul sama jëm hadith bi legi fulu lan la fay wax lan li tax shaytan du jul jëm yeenante bi wa sallallahu alayhi wasallam wa mom dafa mel no xamantene manam mom spirituellement mom dafa am doole doole bo xamantene shaytan munu ko nuru ba melni mom lolou lay tek ah te gissone nagn ne du mom lolou du mom kesse du yentou bi rek mo mel non sallalahu alayhi wasallam lolou gissone nagn ko ci wala mais kuko don deug tamit non lay mel Allah wala deug waxon nagn tamit gissone nagn ci ki ha setanay yimi nuru ñi meuna jël senu jëm comme par exemple shaytan day jël jëm ay jaan wala jitt wala xati wala wala nak han wala leg leg tam mu jël jëm ñen nit ñu bax ni wala mu jël jëm ay xalé ni yi nga xamne ay jeune lañ ni wala mu jël jëm manam mëna jël jëm yoy yëp mais par exemple nit ki su nekké walu yu dëgg pire ba nga xamantene dafa dem ba yegg niveau bo xamantene dafa don nek waris deug don yent bi sallallahu alaihi wasallam muhammadi kamil nek ko ku mel non du jël ci mom par exemple ñu am fatho ba gis yent bi wala ah lool nak est-ce que loolu rek doy na dedet loolu yaakar mu doy mais nak budé wali yu tariqa bi tam non lañ mel kenn du ñom sheytan du jël sen jëm Allah exactement sheytan voilà dafa am sheytan ñu ngi jël seen jëf ñu dul jël Allah ñu dul jël seen jëf Allah deug deug leg kon hadith bobu li aju won ci takhrid manam takhrid bi de manière condensé hein moy wala ne hadith bi imam bukhari imam muslim rahmatullah ak imam abu dawud dagn ko solo ci kat riwaya sayyidina abu hurayra radhiyallahu anhu imam at-tabarani solo nako ci sayyidina malik ibn abdullah ak abu bakra ah non imam eno ay wala wa exactement wala legui ad-darimi imam ad-darimi moko solo ci sayyidina abu qatada radhiyallahu ha ñu ko ñi ñom ñoy manam en gros mën nañ wax lool kon té ñepp ci même cadre bi la moy fassa yarani fi la pa wax kon manam comme liñ doon wax manam né wax ju shuzuz amu ci niki nonu mënu ñu ko tuddi manam même ziyadatu siqa sax mëna fu ko wax parce que ziyadatu siqa fiñ koy waxe moy bu fekkante né kenn la mu koku nek siqa voilà lol moy ci riwaya sayyidina abu hurayra bi lañ mëna wax radiyallahu anhu ziyadatu siqala mais bu dé hadith bi de manière générale hadith bi dañ lol lañuy tuddé dañ nan li lañuy tuddé shawahid manam moy hadith bo xamantene dafa am ñuko solo mu am ñeneen ñu solo la même chose lol lañuy wax shawahid bi bonan manam moy hadith bi dafa am ñeneen légui li mu tuddu al i'tibar la tuddu li ni moy al i'tibar wa al i'tibar sabru ma yarwihi hal sharaka rawi siwahu fihi lolo i'tibar moy ma ñew ne ah xaaral ma xol comme hadith bi diw solo nako ma xol est ce même hadith bi wax ji wala bok même sens bi amna keneen ku ko solo wala mom rek moko solo lolu mo lay wax i'tibar voilà legui nak bu fekente ne kiko solo legui li lañ wax budé sahaba yi da radiyallahu anhu ñom ñi seen bir loolu lañuy wax manam mushahada manam loolu lañuy wax munul ash-shawahidi loolu lañuy wax shawahid manam mo la moy ndax amna moy ne sahaba bi rek wetu ci mais dafa yeneen sahaba yu ko amé maintenant bu fekente ne même sahaba bi mo solo wax bi ñu bari manam légui sahaba bobu day am ñeneen ñu ko déggé ci mom ñu gis ne rawi bi amna keneen ko solo ku bokut ak kok loolu lañuy tuddé mutaba bom la nan wa tabahu fulan manam diw mom wala mo top ci mom ci mbir mi yaangi deg wala manam comme ñaari talibé yu jangalo ci ben seri ñu solo manam ci ben ci sahaba yi wala ku dul sahaba ku gëna fété kaw souvent non lañuy def moy dañuy sét sultan non lañuy xolé hadith moy dañuy xol hadith bi cyallale bi nga xamantene mom lañ ko solo par exemple bu ñëwé sax imam bukhari ndax manam ñu gis na imam bukhari solo nako par exemple ci benn kenn ci serigne ñu comme par exemple ñu né a mom day solo nako ci ki mi solo ci ki bi rek abdullah subhanallah ki mi faral bi solo e muwatta ci mom at tunisi dedet koku muslim la ki tudde at tunisi muhammad subhanallah xawol taxo faté ko Abdallah ibn Allah subhanallah moy at-tunisi moy tanki bob kok nonou par exemple ñu gis ne riwa mom musolo ci mom ci imam malik et cetera anna fi an ibn umar an rasulullah sallallahu alayhi wasallam par exemple leg bu fekente ne dañ nan ak imam bukhari est ce amna ko ren ko solo hadith bi manam ku jere ko ci at-tunisi bobu hein buñ gisee ne dedet amul kenn ci mom leg ñu waccat leg est ce amna ku ko solo ci Imam Malik ku bokut ak at-Tirmidhi ñu gis ne par exemple Yahya ibn Yahya Imam Muslim solo nako ci mom même hadith bi mu solo ko ci Imam Malik lool mutaba'a la tuddu wala lool mutaba'a moy lool moy lo xamantene même bu dul lool sax mais dañ koy topante mais wala bok ñu ne ah est-ce que Imam Bukhari mom solo nako ci at-Tirmidhi bobu legi est-ce que kenen solo nako ci Imam Malik ci at-Tirmidhi mom ci bopam kenen ko dul imam wala comme par exemple musa ibn abubakar ibn abi shayba muné hadathana abubakar ibn abi shayba qala hadathana malik par exemple ñu xol est ce que abubakar ibn abi shayba amna kenen ko solo ci mom ñu né imam muslim ak imam abu daud solo nañ ko ci même nit ki boba dañuy wax lool exactement manam yoy la daf légui nak nonu nak lañ koy topé feej yegul ci sahaba bi mutaba lañ wax bu yegge ci shawahid lañ wax wala lotax leg leg nak mais shawahid amna benen xet bu borom xam xam yi tamit hadith yi deul leg leg ñu wax ne parce que bi tamit li bok na ci yi nga xamantene manam souvent dañuy d'accord ci bi mais dañuy wax mutaba'a mushahada manam presque ben la manam dañuy wax li parfois li ci djublu le wala ñu wax lay djublu ci lele sauf que tekantal bi deug ni la leleg tamit ñu ne mushahada moy su fekente ne wax ji dafa muro mais phrase yi mais bati duñu ben c'est à dire que sens bi ño bok sens hadith bi ak hadith be ño bok sens ñu ne mushahada la comme bo tan ñu la parfois sahihul bi shawahidihi manam dafa weer parce que dafa am yeneeni hadith yo xamne ñom ak hadith bi dañu bok sens lolou mom motax ñu muju ko weeral voilà mais so xolé lolou da ngay gis ne tout temps aussi dafa fekk ne ci sahaba yu wuté lañu joggé motax mais bon ala kulli halin fini dañuy gis ne shawahid mushahada da fe am manam moy hadith bi nga xamne mom la sayna abu hurara solo radhiyallahu anhu hadith même hadith bi abu qatada dako solo abi bak abu bakra dako solo ak kan malik ibn abdullah dako solo radhiyallahu anhu yaangi de kon ñom ñep dañ ko solo kon manam li ma bëggono fof dal moy ak chuzuz amu ci illa amu ci hadith bob ak beru amu ci ak sik amu ci wala manam ku ko bëgg gisé nonu tamit ya ko gisé nonu démonstration bi tamit alhamdullilah lér ma wala alhamdullilah effectivement que quelque chose wala illa wala exactement sumo ni ko fi ni kuma gis ci gene dima ma sa gis ci deug wa lol wa wa moy lol lol la wax de wala wala baat bi mo defandiko la dama xarit dina kuma gis ci gene man nga gis wa lol la wala c'est à dire que lol lañ doon wax ci hadith sayyidina abu hurayra radhiyallahu parce que abu hurayra radhiyallahu dafa solo hadith bi ci ay façon ci ay talibé mi dañ ko solo ci ay façon yu bari légui lol mom la doon leral demb manam ne man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan ak man ra'ani fil manam faqad ra'a al haqq ak man ra'ani fil manami faqad faka annama ra'ani fa inna yuyep mu am après souvent daf ci tek fa inna shaytana la yatamathalu bi manam hadith bi li upp ci façon yi version yuñ ko solo we moy sayyidina abu hurayra radiyallahu anhu moko solo lol mom motax mais ay façon yi ay baat yu wouté légui fim tollu liñu bok bo xolé baat manam mushahada bi yépp liñ bok manam moy né d'accord nañ ni ku gis yenenbi sallalahu alayhi wasallam haqqan mom nga gis ci gënt mom la et que shaytané du ko nuru mais baatu fasa yarani fil yaqzan da na ma gis xel sef na ma gis ci gën ci yew lolou mom la ñu bari wu solo wul bude ci sayna abu hurayra radiyallahu anhu ben riwaya rek la moy bi ñew te ci même tialla legi ci lako imam bukhari imam muslim ak imam abu dawud solo we rahmatullah alayhi lolou nak lok mom la waji don wax ne chuzuz da ci am alors que chuzuz amu ci lolou la don wax ne lolou la don leral ne du won chuzuz mais ziyadatu thiqala parce que chuzuz pour mu am il faut que mu wouté voilà légi bu wouté won wama rawa thiqatun wama rawa thiqatun fi nakro wama yukhalif thiqatun fihi al mula fashaz wal maqlub qisman tala lol moy chaz moy kil baykhuli voilà chaz moy lo xamantene ku wour daf ko solo mais wouté ci kuko gëna woor mo xam ci valeur la ndax nit kenn nit rek la wala ci mbolo la yaa ngi deg lool moy chaf legui tay comme par exemple tay imam malik rahmoullah bu solo we ben hadith xam nga imam malik ku deuguer la musa dal ko jere lera musa la hadith par exemple ci yahya ibn sa'id al ansari rahmoullah legui même hadith bobu ñu gis sufyan ibn uayna wala ci az-zuhri même hadith bobu rahmo nga gis sufyan ibn uayna solo ko nga gis imam al-awza'i solo ko nga ak ñeneen wonam ño xamantene dañ ko solo bo xolé ay ñom ma'mar ibn rashid ñom ñep ñu solo ko même hadith angala solo ko ci imam az-zuhri hadith bobu bu fekkante ni imam malik rahmoullah dafa ñew netti ben element bo xamne dafa wuté dafa nek en contradiction totale ak li nga xamantene mom la ñeneen ñi ci def solo dañu nan chouzouz la fofu lañuy waxe batou chaz mais tay bu fekkoteene imam malik dafa ñew yok element bo xamne ñi ci def dañ ko tuddul parce que dafa am règle bu nan adamu dhikr laysa dhikrul adam ko qayla la manam ñak tuddu mbir teki wul ne da nga tuddu ak ñakam dëgg wax hein comprendre ñak tuddu mbir teki wul ne dama tuddu ak ñakam légui tay bu mo né modou ministre ibrahim ministre la samba ministre la daal ci nopi ñak gi ma ñak tuddu ni demba ministre la teki wul ne dama bëgg wax ne demba du ministre manam ñak gi ma ñak tuddu manam ministre nek ministre bu demba teki wul ne dama ni demba mom du ministre wa woone ah mooru de joxnama nangam ibrahim joxnama nangam samba de joxnama nangam même mu tuddu ne demba joxnama nangam teki wul ne demba joxna dara voilà moi souvent dañ ko utiliser tamit ci lañi tay bo mu inviter ne ma dama bëgg gën nga ñëw sét ci ba mané la sama bop lay metti hein dafa am ku fi wara jaar et cetera mo wax la lay yépp mais lolu tekki wul ne dama bëgg ñëw c'est vrai que tuddu ma ni bëgg waxuma la li nga xamné sax parfois peut-être que lolu moy cause principale moy bëgguma ñëw peut-être que tuddu mako mais wax na la lene ñak tuddu mbir momu nak tekki wul ne dama né lolu amul yaay le lolu mom motax ziyadatu siqa ñukoy bayyi xal ñukoy nangu su fekke wuti wul ak lolu lolu al imam ibn salah rahimahullah te lolu mom lañ mu jëjat wa wa ibn salah qala wa huwa al mu'tamad moy mom la wax lolu ibn salah lolu la wax rahimahullah te lolu moy liñu sukkandiko deng kon rahimahullah sino avant wouté yu bari amon na ci mais boroxom yi lolou mu jikh saxal deugul né lolou dal mom moy li yor même su fekkante né parfois ci yenn cas yi solo yenn cas de figure yi dinañu ziyadatu siqa dinañ ko manam du lolou rek lañuy baye xel parfois parce que tay par exemple bu fekkante né mbolo mi affaire bop dafa am solo go xamantene waruñu ko mëna faté mbolo mu bari solo ko kenn nit rek ñew wax wax element bobu nga xamne dañ koy faté bobu dañ lay bayi xel lool mais ah wajjo est ce que djoumul yok ci affaire bi manam donc amna ay affaire yo xamantene wala bok ko xamne dafa yag ak serigne bi ñi yag ak serigne bi yeb par exemple nit ko xamantene comme talibé zuhri par exemple rahmalallah ño xamantene ñom ñepp biñ solo wé hadith bi ñi yag ak mom def ak mom ay 20 ans 10 ans 15 ans yag ak mom bi yag jangé ci mom hadith bi ñom ñepp ben wax di lañ netalé ko xamantene ben yoon rek la fa ñew musa tok ñew netalé wax ji ba paré yok ci élément bo xamné ñe defo nak mom fana 20 ans netali walé wuñ élément bo dañuy xamné mom dafa djum manu yoy tamit dañ koy bayé sax motax affaire bi tamit du lolo tax bokku na ci ci ilmu hadith xam domaine bobu lolo non bokku na ci li gëna nakaré tekantal manam motax masala bi su ajo ci ziyadatu siqa da fay lat khoutal manam da fa lat khoutal deug approfondissement voilà du lat rek ngene règle bi li rek nga dem dede da fa lat gëna approfondir question bi mais am lu muñti xaw suñu masala bi ziyadatu siqa bi da ngay gis ne ziyada la bo xamne bu deuguer la ci tiala la bo la ko le fait que mu am ay shawahid day gëna deuguer la mbir mi deug lool moy liñ wax shawahid sank voilà deug kon legui nak mu dess ñu wara dugg ci benen point bi ci bir masala parce que bo xolé ñu taxaw fi tout lu taxaw ñu taxaw touti ni ci ñu taxaw ci takhrij bi manam ci walu affaire bi manam mustalah bek yoy c'est parce que eh dafa am solo parce que element bu la bo xamantene dafa am solo mata leral ci surtout suñu point bi ni ñu ne legui nak mu dess ñu wara dugg nak legui parce que xam nga hadith ñaari point la ñaari affaire dafa am seigne bi nak won ko ñu xam hadith da dafa xam mom hadith mom ko reul fam la di motax bu duggé ci hadith mom da mo genn dina ko leral alhamdulillah xam nga hadith dafa am ñaari affaire dafa am nga saxal manam dafa am riwaya bi am diraya bi dafa am riwaya am diraya riwaya bi moy lan moy solo gi sank ba legi lol ci lañ nekkon même dem ci liñ nekkon yépp ci affaireu hadith moy côté riwaya bi moy saxal wir gi ak ñak wir gi lol moy côté riwaya lol point bobu du am solo la legi mu dess côté diraya bi moy lan moy nan lañuy comprendre nak legi hadith parce que saxal na hadith bi lol ben affaire la ñu legi saxna mu am benen affaire bu dess moy lan moy legui lan la hadith bi di tek sens sens bi lan la legui côté bobu nak mom mom mom mom nak mom ngay gis nak lit lolou tamit lu jara lijeenti la leng muné qala neena qala waxna al ulama borom xam xam rahmatullahi ikhtulifa wutef na fi qawlihi ci wax bi yenen te bi wax sallallahu alayhi wasallam fa sayara ni khirsu dama gis fil yaqatat ci yow bo roxom bi lañ ci wut lan lay tek faqila waxef na ne maana wa maana bi moy fa sayara ni khirsu dama gis fil qiyamati ci yowma al qiyamati waji waji dem moy kiñ doon wax mom bi la joxe nena li mum lay tek moy na la moy da na ma gis yowmal qiyamati lolou moy suñu natale won ni hadith bi werna manam mo deja dafa jam manam ci min manam ci côté riwaya dafa jam hadith bi han legui mu dess ci nim koy min haythu diraya manam ni nga xamne non lay wara analyser hadith bi nak legui ak mana bi mune hadith bi suñu natale won ne wax jojo sax werna moy yenen te bi sallallahu alayhi wasallam limu bëgg wax moy da na ma gis yowmal qiyamati den lolu sax du luñ koy reprocher totalement parce que comme amna ay borom xoxum yu ko wax mais sauf que liñ koy reprocher du lolu mais liñ koy reprocher moy le fait que mu baña nekkali li borom xoxum yi wax jusqu'au bout comme on tane parti ko inter exactement lolu lañ koy reprocher justifier argumentation voilà voilà souvent nak fo fek nit ñi nga xamantene seeni gis gis seeni pass pass ak yoy dafa déssé deugal tout temps ñaar manam sen lunette yi ñi xolé taxi day pat yalla jaru mu ci dëgg amin tout temps c'est à dire que duñu nango mukk jël affaire bi jël ci ñaar lunette yépp ay bëtt yépp affaire bi ñu xolé ko tout temps dañuy jëwë patal affaire bi di xol ben affaire kessé loolu wax rek ñu né la amna ñuko interpréter ni wala wax gi li lay tek wax ñu li lay tek wax ñu li lay tek d'accord yaangi dé d'accord kon lolu amna ñu ko wax way wa taqiba lolu borom ko mo jamit amna ñu ko tontu tontu lañ ci wax joju bi annahu nekat bu ron lolu rek la la faida lu amé ndariñ fi taxsi ci jagle gi le lu lolu kon le fait que muy préciser na dama gis ci yew do do amati ndariñ lolu lan lay tekki ndax li anna li wer wor moy kullaman kullu ummatahu kep bepp xetam yenenbi sallallahu alayhi wasallam yarawno do nango gis yowmal qiyamah bisu taxawal yowmal qiyamah wa xet bepp dengu gis di sallallahu alayhi wasallam man raaw ko ko gis minum ci ñoom ci neraw wa man nam yarawo ak ko musul gis ñu ñepp ci yam dañ ci nako wa ko precision la fi wut voilà c'est que fere mom c'est sûr que bim ko gis ko gis wa kon bu boba precision bi day melni day fo mana wax waxi te deug lool mo wax lool lañu faral joxe non ne non voilà ne kon si me wax la jo xam tane amul jariñ me wax joj parce que il faut mu am lu fi nek lu fi am jariñ yentik sa sam du wax ci tiaxan du wax di sami non lool motax borom ko xam yi di jema xol tout temps waxam yi mi wax sallallahu alayhi wasallam point par point mi li gëna profond ci ki bi ñu koy sétantal diko analyser diko parce que du wax pour wax nonu kessé pour un sens voilà deng kon lool mom moy premier bi waqi la wax ram na deng waxam na al murad li ñu nam li nga xamne mom lañ nam moy moy man ni ki xamantene amana da ko gëm bi ci mom dafa gëm bi ci mom yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam fi hayatihi ci dundum walam yarahu te musuko gis ni kawni ngir nek gi mu nek hinazim boba ghaiban de adi farde fa yakunu mu nek nak bu bashirun de adi begle la ho ñel ko anno ne kat mom la budda de manam munte ñak an yarahu ci mu gis ko fi yaqzati ci giew qabla mawtihi lu ñeek muy genn aduna lolu tamit hein lolu tamit benen fir le bu ko gaay firé moy lan moy dañ né dañu né lolu limi tek Allah moy kep ko xamantene gis nako mom yenenbi sallalahu alayhi wasallam ci bi te gemoon ko jamono ji mi dundu mom yenenbi sallalahu alayhi wasallam ñom ci ñom ñoñe ku ko ci mësa gënt te gisuko won avant muy gën aduna da na mësa dajje ak yenenbi ci kaw suuf sallalahu alayhi wasallam position kon bi ben position voilà Oh, oh, nar la nga mon homme dit lui en fait position bi likoy dangal moy yenenti bi sallalahu alayhi wasallam wax ne mon hadith جابر بن عبد الله رضي الله عنه امام الترمذي صلوا الله رضي الله تعالى تي من يحيى ابن عربي لا يحيى ابن عربي موم مو لاكو ديغي مو صلوكو تي موسى ابن ابراهيم الانصاري مو صلوكو تي جابر بن عبد الله الانصار رضي الله عنه جيرا النبي صلى الله عليه وسلم من طوبى لمسلم راني او راى من راني تخي نيل نا بيب جوليت بو خامتيني غيسناما ولا مو غيس كوما غيس ا لغي ا تابعي بيكو صلو سي جابر بن عبد الله من من de gisna jabir jabir ne man gisna yenenbi sallalahu alayhi wasallam yaangi deg jabir ne gisna yenenbi sallalahu alayhi wasallam kon ko muy ben mayo jabir ne manam legui mune musa ibnu ibrahim ne man de gisna jabir dan yahya te yow gis nga ma wala mune wa anta tarani wa narju rahmatullah yow de gis nga ma te ñun ñi ngi la yaakar yermane ak yalla wala yahya ibn habib ibn arabi hein wala muneko yow gis nga ma te ñu ngi yaakar yermane ak yalla lolu mo lay wone parce que yahya ibn habib ibn arabi bobu ane 284 ginnaw gadda yent sa la genn aduna manam mo ci ki la tabaqa bi mu bok moy ci akki la bok minal ashir la minal ashir manam ci fukelu ci ñaar fukelu ki bi la bok amna kenn ku mu top ci digeunte bi avant Moussa no ki ah Moussa ibnu Ibrahim al Ansari amna kenen ko xamantene mom mo gis Jabir en tout cas ala kulli halin mom ci jëmmi bopam 8ème manam ci tabakhatu samina la bok manam moy ñi nga xamni ñoy nekk ci digg moy ñom masu imam ahmad bi rahmalahu ñi nga xamantene ñom ñom daara ci gisunu ben tabe'i directement mom ci ñoy la bok kon loolu mo lay wone mom mbir mi yamale wu ko ci sahaba yi parce que ak tabe'i parce que bu ne kuma gis touba li muslimin mu djulit buma gis après mu ne wala ko gis kuma gis mom moy buñu démé deux générations day jeex yaangi dé buñu démé deux générations day jeex mais le fait que mon mu wax mom tamit yahya ibn habib ne ko yow tamit gis nga ma té koku nonu mom ci ashira la manam tabaqat manam parce que en fait tabaqat yi moy niveau yi c'est que ni solo hadisi en fait dañ leena xat ci ay tabaq lolu hafiz ibn hajar moko def rahimahullah parce que avant pour résumer quoi pour faciliter compréhension expression bob manam bu ñëkk ba min daan def moy dañ nan diw di sah diw sahabal kon gis na yeen tibbi sallallahu alayhi wasallam mom solo na ci diw hein mais ni diw ñom solo nañ ci mom donc dañuy daal di mëna lim ay talibew lim ay sirignam comprendre légui ñu après ñu dem ci tabi'i wax ne tabi'i diw de ñi solo nañ ci mom hadith ñi solo nañ ci mom momi solo na ci ñi kon ñi ñoy ay sirignam ñi ñoy ay talibew mais problème moy parfois dañ daan bari way bo xamantene parfois ay 100 lañu doon 200 300 surtout ba ci jamono ñom imam al-bukhari rahmatullah fofu nak lañuy yamale ki souvent rewa ki tabaqat niveau yi moy da ngay gis ba ay jouni hadith comme imam bukhari jouni 1081 serigne par exemple la solo way ci ñom par exemple xam nga ñoo ak ay talibé légui affaire bi al-hadith al ki abdul khani ibn abd al-wahid al-maqdisi rahmoullah mom mo ñëk bind al ki kamal fi ma'rifati ar-rijal mom kamal bobu mu def pour xam ñan ñoy ñi nga xamantene ñom ñoo solo ni ñom mom dafa jëk jël ki kutubu sita manam moy jurum ben téré yi nga wax bu sahih bukhari muslim abu daud tirmidhi nasa'i ibn majah rahmoullah légui mu jël leen képp ku ci nekk ci chaîne de transmission ci isnad ku ci nekk rek mu def sa biographie tuddu sey serim tuddu sey talibé mais ñu bare lañ doon doon yaay deug ah legui ki al-hafid al-mizzi hein abul hajjaj yusuf abul hajjaj al-mizzi rahimahullah mom bimu ñewé mu def tuddé ko daal koy jël kamal bobu al-kamal mom mu téré bobu daal koy résu daal koy dajalé bimu dajalé affaire yi xam nga ki dafa def rek manam amul won ordre précis mom dafa daan tuddu amna diw imam bukhari solo na ci mom diw muslim solo na ci mom diw na amul won ordre bu précis mais sauf que amna tamit ñenn ci biir nit ñi ño xamantene daf leen di faté def seen ki parce que xam nga duñ bari amna ño xamantene da leen di faté wala yoy wala bok ñenn ñi dina leen tuddu mais amna ci yenn serigne ñu dul tuddu nangam al-hafizul misri bimu ñewé bu daal di koy jël organiser waat biir mi ba nga xamantene daf leen di tek par ordre alphabétique ba paré tek leen ba paré jël tuddé tire bobu tahzibul kamal dadi jël benen tire bo xamné al akraf la ko tuddé nga xamantene ciatu hadith yi comme dana comme tay bu ñewon ci hadith bi dan hadith bi tambalé man raani hadith bu tambalé non dan hadith bobu deng bukhari solo nako abu dawud ak muslim ak abu dawud ci hadith abu hurayra ki solo nako ci hadith diw gis nga ki solo nako ci manam nono lu tuddu ak atraf motax boy set hadith fofu non da ngay dem ciat bi boy def da ngay dem ci da ngay xam nan la hadith bi tambale bo xam ni hadith bi tambale rek mën nga xam facilement ñan ñoko solo ban téré et cetera deng legi Allah legi xam xam hadith voilà ba pare mom nak daf cey def benen affaire c'est-à-dire que ci tahdhibul kamal daf cey yok benen précision bu important moy daf cey yok muwatta musnad imam ahmad et cetera hein nga xamantene ñoñu nonu téré yi nga xamne ñoy gëna bari ñu ñuy faral di jëfëndiko mu yok ci ñoñu yok ci nit ñi nga xamantene ñom ño fa nek def sen biographie et cetera sauf que au lieu muy manam non la ko def legi al-hafiz ibn hajar rahimahullah mom bimu ñewé mu jël tahzibul kamal bi nga xamne mom la al-hafiz al-mizzi rahimahullah ligéyo nga xamne dajalé na ci al-kamal bobu ba paré yok ci nit ñi nga xamantene ñom la gaay mom la imam abdul ghani faté won ba paré yok kat ci tamit ñi nga xamne ñom ñoy ñi nekk ci muwatta wala musnad imam ahmad te nekk ñu ci téré bi mu def sen biographie et cetera mais yagul fo lool la def al hafiz ibn hajar nak rahmalahu bim ñewé dafa jël loolu tamit biographie mu résumer len bim résumer biographie ba paré serigne yi au lieu muy lim par exemple ay 100 serigne nangam day yam rek ci 20 serigne nek ay talibé au lieu muy 100 yi day jël rek 20 yi nga xamné à peu près ñom ñoo gëna siiw ci serigne ci talibé ci wajjoñ teunk ko da di koy tuddé tahzib tahzib ben moom mu tuddé féré bi tahzib tahzib alhamdoulillah légui ginnaw gi nak la def liggéey bo xamné kenn jitu wu ko ci mom moy takrib ak takrib moy takrib tahzib non la ko tuddé sa di dafa jël tahzib tahzib légui mu classifier nit ñi au lieu mu def biographie wu ben nit bu ñëwé ci ben nit au lieu mu nan par exemple imam malik nangam ki lim def ci mom 2 pages 3 pages et cetera du def lool legui da nan rek malik dali wax ane bi la juddou ane bi la genn aduna yaangi deg wax ni ba pare dal ne dali wax dekk yi mu meussa jaar dal lañ ko tuddé manam comme ni ki suma nangam suma bu re imam malik mom ma deno la tuné mais comme par exemple bu né bu waxé par exemple shoubat dana ibn al hajjaj al utaki thumma al wasiti thumma al basri manam pour wax ne dekk yi la jaram han après nak après mu dadi wax ne dadi tabaka bi nangam la manam niveau bi ce qui fait que niveau bobu au lieu mu nan ñi ñoy serignum ñi ñoy talibem day wax ne niveau bi la bok ce qui fait que sahaba yeb dafa len def ben niveau tabi bo gisee legi ñaarel niveau moy ñi nga xamantene ñom da lo gis lu upp ci sahaba yi sahaba yu mag yi gis na len par exemple fukki ak yoy ba solo na ci ñom am ño xamantene ñi nga xamantene tamit ñom solo wala sahaba yu gëna mag ni wala manam gis na ci ñu ci upp ci ñom et cetera ñom mu def len ben niveau moy deuxième niveau bi troisième niveau bi mu def len ñi nga xamantene ñom ñoy sahaba yi nga ñi tabi'i yi nga xamne ñom gis nañu sahaba yi digg doomu ci yatt ñi nga xamantene duñu ay mak torop ñoñu la gis parce que bi mi mo fekk na bi mi mag di jang ak yoy fekk na sahaba yu mag yi genn nañ aduna legi mom sahaba yi digg doomu yi la fekke legi kok moy benen niveau bi après benen niveau moy ñi gis sahaba yi nga xamantene ñom ñoy ñu manam nga xamantene bari wuñ sahaba yu ñu gis ñu tabi'i ñu koptop han et cetera manam non la ko tege ba ñom imam bukhari nga xamne ñom moy ñom ñoo dajale téré yi ni ñom mu def len moy 12e niveau bi c'est à dire que les ce qui fait que yow man dootuma soxla ti xam par exemple diw sangam ñen ñoo nek ay serignum ak ñen ñoo nek ay talibum mais lumay soxla xam moy ban niveau la nek parce que suma xamé niveau bi damay xam ne buñ né mom solo na ci diw est ce que lolu mu yanu na mana wala yanuul mana parce que yaangi dem voilà ñu ngi nandi ñun ñi tay ku ci wax ne mom par exemple tassé nak Alhadji Malik bo waxtaan nak mom nangam dañi xamné waxu deug parce que niveau bi parce que ñun ñi bokku ñu ci génération bi nga xamné dañu tassé wa nga mom mais señ bi donc lool day tax isna bi deugur voilà day tax ñu mëna xamé voilà ñu mëna xamé à peu près ñan ñoo solo ci ñan ñoo ci ñan ñoo né ñu bokku niveau bi ñom ñoo wara bok ci niveau bi ñom mëna nek talibé borom niveau bi ñi nek niveau bi ñom ñoo wara mëna nek serigne borom niveau bi et cetera yaangi dégg le tahzib mo paré tamit amna benen affaire bu mu def ci liguey bobu moy au lieu muy nek fi di wax cede nit ñi wax ci mom nangam da nan rek dafa jël tamit ki xadjela ko en 12 parties manam niveau de solidité bu ndax ni waji deugar wala deugum comme ne siqatul siqa aw saqun nas sabtun sabt siqatun hafiz yoy non ñoy niveau bi gëna kawé après siqa kessé wala sabt kessé wala hafiz kessé et cetera manam non la ko ci yoni wala ba ci souf ba ci layim et cetera saduq nangam wacc ci souf wala layinul hadith ak qa'a ak tarakuhu qalu fihi maqal fihi maqal et cetera ba ci da'if ak da'ifun jiddan ak zabun nas wala awdahu nas non lol mom moy niveau bi gëna ba moy mo da ka fen ci nit ñi mom moy niveau bi gëna ba wala bëgg mu def ko 12 niveau rek tamit légui nak kon limay wax fi sank manam ken Yahya ibn Habib mom ci 10e niveau bi la bok manam mom donc du niveau bo xamantene mom meun na gis sax tabi'i munu gis tabi'i du tout serignum bi tamit non la mel donc ce qui fait que lan ce qui fait que mbir mi munul yam bu ko serign bi ne yow de gis nga ma te ñun ñi ngi yaakar yeurma deg yalla limi tek ci moy mbir mi yamul ci ñoo mbir mi yamul ci parce que te lolu ci bu boba da nga ci jange ñaar mbir moy bu ñëk bi moy ne gis biñu gis yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam ci yow ce qui veut dire que ñoom dañ ko jappone man na ne parce que bo xolé hadith bi ni mu teggo non nga koy gisse d'ailleurs al mubarak fouri rahmalahu bi mu sharh ak ki bi hadith bobu ci tuhfatul ahwazi bi mu sharh sunan imam tirmidhi fofu rahmalahu la dañi la li day wone ne la hadith bi mu ne day wone ni kat musa ibn urayna ansari yamalewul mbir mi ci tab ci sahaba yi tabi'i bi kesse donk day la di dakh ko wax manam façon gisim bi lolou ben la ke ni ñom lekete kon meun nañ ko gis ci yew lolou ben la mais ñaarel bi moy ne ku ko gis ci melaw man raani manam ke ni lolou zahiru hadith bi ne man raani fil manami faqad raani kuma gis ci melaw deug deug man nga gis kon soit bobu tamit la baye xel bobu la jox import bobu la baye xel imam at-tirmidhi ba pare daf ni hadha hadithun hasan hadith wurd hasan manam bax na da manam meuf na koy defandiko parce que hadithun hasan tamen nit ñi dañ koy defandiko différenciation bi ñu def comme le imam at-suyuti wax rahmalahu ci tadribur rawi bi muy shara taqrib an-nawawi imam an-nawawi rahmalahu daf bindu len tir da taqrib ci al-mun hadith imam suyuti rahmalahu ñew sharh ko tuddé ko tadribur rawi mune différenciation bi borom xam xam yi tek ci digënté sahih ak hasan ak da'if bo xolé jëluñu rek wax sahih ak da'if moy né pour bu ay mas'ala pour benn mas'ala bu ci ñaari hadith yo xamanteni deugër nañ manam dé ki wax li ki wax contraire bi bu boba nga xamné dañoo soxla tar di notal dara ci kaw leneen motax classification bobu ñu def ko mais sinon comme al ihtiyaj wal ihtijaj yattabi al ulama wa jull ahl al fuqaha wa jull ahl al ilm manam ne afa al murtada fi haddihi mattasala bi naqli adlin tadla dabtuhu wala shadha wala ulila wal wal yurattabi maratiban wal ihtijaj yattabi al fuqaha wa jull ahl al ilm wa manam kon al fuqaha yi ak upp ci borom xam xam yi dañuy atté wolan hadithul hasan rahmatullah manam ñu upp ci borom xam manam ci mu takal lu ñu yek et cetera motax ñu wax mais sino fuqaha yi mom ñu ñep mom dañu d'accord ci ni hadith hasan dañ koy jëfëndiko légui kon manam limu bëgg wax fofu tay bu ñu résumé waté da ngay gis na kon dafa bok ci impossibilité yi moy serinu imam at-tirmidhi ak serignu serignum ñom ñat ñom ñaar ni ñu bok ci tabi'i and ak ne bokku ñu ci tabi'i yaangi deg and ak ne bokku ñu ci tabi'i yep ñom yamale wuñ mas'ala bobu yamale wuñ ko ci ne tabi'i rek ko wara manam ke ni ci sahaba ak tabi'i parce que yamale ko lan moy lan moy utilité ngay wax nan yamale wuñ ko ci sahaba ak tabi'i yi parce que sahaba yi rek gis yenen tibi sallallahu alayhi wasallam bi muy dund ci kaw suuf tabi'i yi rek ñoo gis sahaba yi te kon boudé da nga yamale hadith bi ci ne texé ñel na kuma gis ak ku gis kuma gis kon dang ko yamale ci génération yoy ñaar yoy après mu jeex alors que mbir mi nak bo xolé hadith bi mbir mi ngeene lolu yamul ci ñoo te dafa am benen règle bu ne arrawi adra bima rawa bobu tamit benen qaida manam ki solo hadith mo geuna xam li mu solo lan lay tek ce qui fait que ni motax hadith bu ko kiko solo firiwe prix mom mom lañuy jël jox ko plus d'importance jox ko priorité ci kaw firi wu kenen ku ko solo parce que ki solo mom moy gëna xam limu solo lu mu do légui nak lolu mom motax kon ah mbir mi yamul ci ñoo ci kaw lolu nak ci kaw lolu ah dañuy gis ne kon wax ji likoy daanel likoy mabal manam li mabal façon gisine bi ke ni ñi doon dund ak yenen ci bi rek la sallallahu alaihi wasallam ñom rek la doon bëggal moy hadith ba rek parce que sino bëggele bi yenen ci sallallahu alaihi wasallam doon bëggele ci tu texé ñeël la ku ko gisse koku dang koy daal di mëna yamale tamit ci ñaari génération yi te gis nañ ni yamul ci ñaari génération yoy ba paré tamit dafa am benen affaire bu lay bu téggu ci kaw gaay wéddi affaire bi moy né ñari ñal gis yenen ci sallallahu alaihi wasallam ba nga xamantene day waralu texé ndegete yamul manam dang koy yenn aussi ci gigu gis ci gint au moins ou néna ku ko gis ci gint mo nga gis au moins ou mom bu fekkete dafa wax né mom dafa wax talibé bi né ko ñun ñepp yërmu nek yalla la yaakar ndax yow gis nga ba moy né mbir mi ñaar lay jarri bu ñëk bi moy tasalsul bi muy tas bi mu am manam moy le fait que affaire bi di suivre chaîne bi lool déjà ben la ñaaral bi mom moy né kiko gis ci gënt mo kiko gis ci jaakarlo ak mom ñoy am ci gënël loolu ci né ñom dañuy téxé ñoo ci yow ayo dégg kon en tout cas liñ ci djublu won rek moy wax né bi façon ihtimal bi dafa sori en plus dafa sori parce que man bi kep kouma gis lay tek te do mëno wax ni kuko gis ci gënt la wax yamale wul mbir mi ci ne parce que xam nga dafa am luñu wax zahir ak muawwal manam zahir moy wax ji dafa leer manam moy un sens dominant c'est que le premier sens te wax bu mëna doon du sax wax hadith ak alcorane rek hein mais wax bu mu meuna don dañ koy yenn zahir bi ba pare manam le sens premier su munul nek impossible ci lañuy doga interpréter wala bu amé lenen lu war tax ñu mën ko interpréter tay imagine bu fekkonté né tay sa yu ñu waxtané ci mbir rek dama nan duma jël zahir bi damay interpréter comme ñun manam ñaari nit duñ mëna waxtaan abada parce que sa yu ma la waxé dara ngén il se peut que li la ci djublu dëg saawu la jottale ma kaas bi ngeen di no isu bëgg djublu wu ci kaas bi daf ma bëgg daf may tax bëgguma wax ne ma jox ko kaas mais daf may tax dafa am leneen lu ma bëgg wax ci ginnaw am na leneen lu mi tek xam nga minute bu démé loolu ñun ñaar duñ mëna xol abadam ba bari en fait dégg goor du mëna né bu fekké né loolu moy suñu wax suñu biir mi waxu yalla ak wax yeen dibi sallallahu alayhi wasallam wax waxi do dañ koy yel zahir bi ba mu dess su fekkante dafa am luy wané né mbir mi djublu wuñu ci le sens premier mom te fi ni amul dara lu wone ni djublu wuñu ci le sens premier yow ya bëgg japp ci sam xel ne mbir mi mom mënta nekké non te fekk yenenbi sallalahu alayhi wasallam ay waxam dañ koy japp d'abord ci le sens premier ba paré ñi wéddi né yenenbi sallalahu alayhi wasallam dañ koy gis su moy en général bo xolé suñu jamono ñi moy wahabi di jeex même bo xolé jamono yiñ koy wéddé tan moy ñooñu rek moy genre re mushabbe té ñoom ci seen bop ñoom ñoy faral di wax naan dañuy japp zahirun nususi rawat na ci ayatu sifat yi et cetera yo wa légui su fekkene lan mo tax fi ni tay ñu bëgg déranger règle bop c'est à dire que règle bi nga xamantene ñoom mom lañ mësa teurel né dédet wax ji dañ koy japp dans son sens premier légui lan mo tax tay yenenbi sallalahu alayhi wasallam bi mu waxé li nga bëgg ko firé né nak loolul lim loolul nga japp né limu wax loolu la wala yenenbi sallalahu alayhi wasallam dafa xamul limi wax wala ya ko gëna xam limi wax deng kon lolu ben wax la wax nañ la likoy dajji wa qala wax na qawmun aw nim na huwa wax ji kat ala zahiri ci zahir wax ji moy liñ doon wax san faman kep ko xamne raahu gis nako fi nawmi ci gent fala ci neraw fala budda munul ñak an yaraw ci mu gis ko fi yaqazati ci yow bi aynay rasihi ak ñaari beuti bopam yi mam ñaari beut yi sax ci bop bi den waqila waxef na ne bi ayni bi aynin ci beut fi qalbihi bu nek ci xolam ak lu mën ti xew ñaar yoy ben la parce que boko gisee ci beut xol bi day percer ñew ba ci beut bi yaangi deg hakahuma netalina len al qadi abubakar ibn al arabi bu xeyn bi gis na ibn al arabi rahimahullah wa qala waxna al imam imam bu mag bobu moy abu muhammad ibn jamrat ibn abi jamrat abu muhammad ibn abi jamra wa al imam ibn abi jamra rahimahullah dafa bind ben téré bu mu sharhé sahih imam al bukhari bu tuddu bahjatun nufus bi mi sharah hadith bi ci la waxe li mi wax legui téré bobu tuddu bahjatun nufus bokku na ci sharh yi upp solo yi gëna bax ci sharah sahih bukhari sharh ala bu yeme bu yegone mom moy gëna bax fathul bari bu mo amul hada mais yegul niki nonu amna benen téré bu ki bind tamit al imam ibn rajab al hanbali mom tamit fathul bari lako tuddé mais bo tam yegul mom mo jitu d'ailleurs mo jitu bu imam ibn hadar mais dal de toute façon sharah sahih bukhari yi yi ci gëna bax moy ñaar yi mujj yi ñu gëna xam yi moy fathul bari ak umdatul qari man sa man dama japp né umdatul qari mo gëna bax lolu mom parce que bumay comparer tout temps hadith yi niko ci fathul bari ak umdatul qari damay gis né lu ci ëpp umdatul qari moy ëpp tahqiq moy ëpp xootal ba paré mo gëna ñem méthode bi ni mu jëfëndiko affaire yi mo gëna mo gëna xoor da mo gëna ki boy bokk comparer bo amé ben ki ni nga xor ko di nga gis né umdatul qari ma sha Allah al hafiz al ayni ba paré sék tamit umdatul qari biko imam al ayni rahimahullah di bind daf doon jot ay copie ci fathul bari parce que ñom ñaar lañ bindando ñom ñaar lañ bindando mais sauf que al imam al hafiz ibn hajar rahmah mo ñëk bind lota la ngay gis ci umdatul qari muy bind ben hadith di commenter di sharh daldi wax ni al hafiz amna ko ne bu ne waqala ba'dhum ibn hajar la ci djiblo amna kuy wax ne nangam amna ko kenn ci ñom neena man du do sun rek neena nangam ak nangam après mais tout temps su ko waxe ba fan rek da koy daj parce que dañ ko doon jotale souvent ci keedi mais comme mais parce que paré na ba sé fathul bari paré na ba 5 ans après le bomb da ko paré doga paré mais biko al hafiz ibn hajar rahmalahu gisse mok talibi mi umdatul qari dañ ci yimu ci rafetaay téré bi sauf que nak yoy mu don tontu tamit dafa am parti bu ngi ko baye al hafiz ibn hajar pour mu tontu ci manam yim don dugg ibn hajar non voilà mais souvent nak da koy dajj té dajj bi ngi koy dajj ki xamul dara ay yoy lay wax mom day def le wala bok lim wax du dara lool mom moy du tous da di commencé tontu nak mais bo gisé parfois nak mais nak gis na ni tamit al hafiz ibn ki nudud al hafiz al ayni rahmalahu mo gëna bëri lu muy défendre borom xam xam yi sauf que al hafiz ibn hajar rahmalahu dafa am ben affaire bu mu def ci fathul bari bo tax bu tax ba ben tiré dabuko moy muqaddima bi irshadus sari fa fi ke bu muqaddimat ke fathul bari bi daf ci def ben manam dafa yimi ci nim ko defé parce que dafa ñew bind def biographie imam bukhari bind tire bi indiko imam bukhari nosé buntu par buntu nim ko toftalé nim et cetera kenn ku ci nek mu def sa tardima ci ñi nek ci gaay nek sahal ma bukhari imam bukhari lan motax mu bind téré bi et cetera manhaj bi mu topol yoon bi manam def ci ba para def étude critique du hadith yi de manière générale ak yan lañuy tu yan lañ ci borom xox mi di ngat ci li imam bukhari wax ak yan lañ ak nan lañuy tonto yoyu di ngat comme parce que imam ad-darqutni abu ali al-jayyani al-ghassani et cetera ñen rahmatullah alayhim ñom dañu critiquer sahih li nak tonto yoyu nonu et cetera donc lolu la ci don ak yan hadith lañ tont manam vraiment mu def ben étude bu mak autour de sahih al-bukhari rahmalahu ak serignum yi ni solo ci mom ni mu solo we ci ñom etc mu def ci ay étude yo xamné vraiment machallah yo lolu nak la kenn deful motax tout temps dañ koy jité même d'ailleurs ba paré dafa def ta'liq xam nga dafa am Imam Bukhari dafa def ta'liq ay ta'liqat yu bari moy mu'allaq danan manam moy day jekki wax hadith bo xamné du indi début ci Allah la bi yoy yep nak mu ñew taxawal ko def étude bi wax ñaata lañ préciser ko wax ñaata hadith ño nek ci sahih bi etc de manière générale préciser ta mu'allaqat yi ñaata lañ mu'allaq yi hadith yi nga xamne mu'allaq lañ ñaata lañ ak yan ñu ci ki ak yi ñi critiquer ak lan la Imam Bukhari nam ci lool ak tamit Imam Bukhari bu indi hadith da di koy defé nonu lan motax mu tuddu ko ak Imam Bukhari buntu yi lan motax mu tuddé buntu bi ni tuddé wu ko né manam yoy yi mu def profond ci affaire bob indi ci tombe reey ni muqaddima bi rek motax introduction bi da day ci 16 tombe yu ben tombe la mom lolu nak liguey bu rafet bobu la kenn deful ci motax fathul bari tout temps bo roxox wi gën ko fokk mais buñ duggé nak rek ci hadith sharh hadith rek ben par ben di nga gis né sharh bi imam al-aini bind mom mo gëna bax bu imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah deug légui kon bahjatun nufus légui imam abu muhammad ibn abi jamra rahimahullah lan la ci wax mune fi ta'liqi ci ta'liq yi nga xamne mom la def ta'liq moy ay annotation manam limi wax la ala ahadith al-hadith allati nga xamne intaqaha mom la gis nga mom la tan min al-bukhari sahih al-bukhari manam parce que bahdatu nufus du lepp le sharah du yep le sharah dafa am ay buntu yi day jël ben buntu ni am hadith yo xamantene mom la ci sarah mom la ci tan wala yenn buntu yi motax parewul mom en fait parce que daf ko parewul rek mais su ko parewon téré bu yéme lay do muna hadha al hadith bi hadith yadullu day tektale anna ne muy wax ci hadith bi bim ci yexé moy lan lay tektale moy ne man ra'ahu kep ku ko gis mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam fi nawmi ci nelaw fa sayaraw khir sam nako gis li yaqzat ci yow wa hal hada ndax li ala umumihi ci matalem la manam dagn koy generaliser fi hayat yi ci dundum wa ba'da mamati ak ginaaw bi mu genné aduna awwal bok hada li day kana dafa nek rek fi hayat yi ci bi yenen ci sallam de dundul la lan mo ci xew wa hal ndax kadhalika naka nonu li kulli man ñel kep ko xamna raahu daf ko gis mutlaqan ci luñu doyal la awwal bok khas dafa jago bi man ci ki nga xamne fi nek na ci mom al ahliyatu ak yello awwal bok al ittiba'u ak top li sunnat yi ñeul sunna mom yenenti bi alayhi yalla nek ci mo salatu wassalam ak muccu yaangi deug kon question bi legi mom dafa gëna dafa dem ci num gëna approfondir question bi dañ possibilité yi ñu moy ndax wax joju yenenti bi sallallahu alayhi wasallam kuma gis ci melaw da na ma gis ci yew ndax daf ko généraliser ci dundum ak ginnaw dundum lool moy ben bi ñaaral bi moy ndax wala bok ci dundum kessé la wala bok ci kep ku ko gis na ci luñu joyal wala bok dafa am no wara mel manam ci top sunna mom sallallahu alayhi wasallam ci la affaire bobu do nga appliquer wo ci wa wala dit muna allah fu kaddu gi nak wax ji mom ci bopam yoti limay joxe moy al umuma ak matale wa man kep ko xamne yadday da fay wote wo al khusus ak jagne ci ne mbir mi ci ñi rek la fi ci mbir moma bi ghayr mukhassas ci lo xamantene amul ak jagle minu bu tuké ci yentou sallallahu alayhi wasallam manam yentou sallallahu alayhi ci bopam préciser wul ben particularité bu fekké ngélé yow da nga woté wo lolu fa mutaassifun yow da ngay téngal yow da ngay téngal kessé ah oui no téngal muy da ngay dur da nga nek di solal sa bop rek ci di jema lijeenti ay mbir di dur di rendre difficile lo xamantene dafa simple wax ji simple la wax ji dafa leer ni midi jarum ngeen di compliquer kep ko fi indi ben particularité nan li ñi wa taxone muy wax yow ya wara indi luy wane ne ñooñu rek ka taxone ñu wax mais sinon yenen bi sallallahu alayhi wasallam bu ko préciser wul kon mbir mi kat ni dong la sallallahu alayhi wasallam waqala mu da wax ne waqad deug deug waqa aradna min ba'd an-nas ci len ti nit ñi adam tasdiq ñak deugul bi bu amu mi ci matal mais tontu bi allah allah allah ñu matal ko inshallah mais tontu bu yeme la tontu ci wax ji dani am na ñoo xamantene généralité bi ben dafa comme si da len di déranger moy la wax ji ni mu généralé nonu ñoom deugaluñ ko mune waye deglul mune wa qala mudad waxne ala ma ci kaw li nga xamne wa manam ñoo ala ma ci kaw li nga xamne ataahu mum la ko jox aqluhu ak khilam wa kayfa ana naka yakunu lay nek hein man ko xamne xat deug deug ma ta genn aduna manam espace wa man ko xamne dina kat deug deug mata genn na aduna yarahu mu koy gis al hayy ki dundu fi alami ci aduna al mushahadatu gi nga xamne moy al mushahad man moy aduna bi ñuy jaxalo mi xaw waxon na la ci ndial bi moy premier science bi mais question bi problème bi nga xamantene mom moy bokku na ci problème bi boy xol ñi wéddi affaire bobu yépp ben problème rek lañ am té régler wuñ ko té neex na rek moy le fait que aduna yi nek ñaari aduna moy alamul khayb ak alamul shahada aduna kumpa ak aduna bi nga xamne moy le monde mystère de l'invisible ak le monde réel bi ni ñuy gis ni visible légui ñom li c'est problème rek moy ké nga xamne mom ci aduna mo alamul khayb la né moy ku génn aduna mom nu no meuna nekké ci aduna bi di ko gis problème bi fofu la né té bu boba question tontu bi ru yomuna moy jinni ban aduna la bok monde bobu lan bok té lek lek ñun ñëpp kenn ku ci nek musula dégg nit ku jinné jo mal wala yu mel non voilà deng légui mu né wa qala nena wa fi hadha al qawl légui nak kuy wax né ku genn aduna nan la ko kuy dundu di gissé mu né ko ku wax lolu té xélam rek lay lu jëfëndiko en réalité xélam bu gatt la jëfëndiko parce que bu jëfëndiko won xél xel mu rafet te mat dina xamne lolou du problème mais legui al imam ibn abi jamra rahmalahu xolal lim wax muné wa fi nek na ci hada al qawl bila wax min al mahzur ci lu ñuy moyta def lu graw ay danger gravité wajhan ñaari wal amna ci khatiran yu xamne yu graw la amna ñaari affaire yu important yu graw yo xamantene nek na ci waxam jojo le fait que muy wax mu xalaté lolou ci wax ji yenente bi wax sallallahu alaihi wasallam adama bu ndek bi ben bi moy lan adamu tasdiq ñak deugal bi qawli sadiq ci waxu aji deggu bi sallallahu alaihi wasallam ki nga xamne lepp lu mu wax deug la nga ñak ko deugal ah mo non la dafa wax bi def ni kuma gis ci gën da nga ma gis nek nga ñak ko deugal xam nga ni ñi neeku ñu fi di wax ne nan hadith bi la xawir na yuru ñom neeku ñu ci di débat mom de ha ñi mi wax ni neguñ di débat ndax wër na wërul de maam legi mom dani kon problème bu jëk bi waji am moy lan moy lu yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam wax nga ñakku dëggal ndax dani kuma gis ci la ci gënt da nga ma gis la ci yow kon allazi mom yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamne yalla ko seedé na la yante ku du wax an no an al hawa ci banexu bakkanu lepp lu wax rek deug la lepp lu wax rek deug la lol moy premier danger bi moy ñak deug la yenente bi sallallahu alayhi wasallam bo danger bu graw bu da wasani ñaaral bi nak bobu tam bu graw la moy al jahlu rere bi qudrati al qadir ci bu qudrati ci katam al qadir ajam katam gi te moy yalla yalla dafa manul lol manam yu fekk nga reere ni yalla amna man na lu ne danger bobu mom mo ci nek tamit te ñaar yu pagara ñaar yep luy waral ak kefer la yenen ci musa sallam wax nga ni lim wax du mom koku day waral ni kefer ñaaral bu moy ngeeni nga ignorer katanu yalla mo tax dañ wax na amna ben ki iblis musna ñew di wax ne lutax borom xam xam gëna ëpp doole manam ki nga xamantene mom day jaamu yalla ni rek té lu borom xam xam li tax parce que iblis biko bi hadith bobu ben kenn ci ci dañuy wax ne kenn ci domam yi wala en tout cas ci talibi mom sheytane bi mu kee dafa affaire bobu dako xawon jaxal mu dam laj ko ko mu ne ko dina la jox exemple daniko gis nga ki jaam kotu yalla bu mag la mu ne ko mu ke borom ko xon mu ne ko me kay nak dina la ma jox la ma wan ma defal la experience bi ko nga gis ko wa mu dem ci waji jaam kotu yalla ne ko wa man de amna lo xamanteni bëggu na ko xam mu ne ko ndax aduna bi ni ak ni mu reey quoi ndax yalla mën nako duggal ci benn nen mu ne ko lool man tane aduna bi gisoonu tool ak nen mu ne ko mu ne ta gis nga ki wedd la na wedd lo nako yalla leg parce que dama ko laaj ndax yalla man na li mu ne lool man tane manam ndax nen ni mu tuti mu gis ne aduna bi mu ne nañ dem ci borom xoxu mu ñu dem ci mom mu laaj ko même la bi munako akanké yalla mom lepp la man té sax bokku na ci possibilité yi nga xamanténe mom la mëna amé légui mo wax lako bu ñëkk bi moy day tutal aduna bi tutal ko mom xat ka ci nenn bi mu duggal ko ci wala bo mu reeyal nenn bi reeyal ko reeyal bo ngeen reey aduna bi mu duggal ko ci munako gis nga manam parce que mom japp na ne yalla man na lu ne ki nak mom di wedd li mom do problème moy da fa rire ni le fait que ni yalla man na lu ne mom lolou diko jaxal mom moko rire mo leg mo lay jox exemple mo ne kon rire gi mi rire al jal rire bi qudrat ci katanu al qadir ajam katanu wa ta'jiza ak lot loko ha lam yasma wala bok alam yasma khana degul han fi suratul baqara sar bi daf melni sin la mu daf ko sar ci sarul baqara qissata netli al baqara nagwa kayfa qala nagala bu waxe allah bur yalla taala ajka kon fi alam la den kay ba xal nu wa allah bur yalla taala di ko fa qulna ni wa ko yadrubuhu no dor ko bi baax ya ci len ni manam ñu jël len ci nak bi dor ko waji jug dundu ñu jël ben cieur ci nak bi dor ko waji jug dundu moy qissa bu siw bob suratul baqara ayat 73 wa waqissata aqsay netlik sayyidina ibrahim alayhi yalla nek ci salatu wassalam ak mucc fil arba'a ci ñent min tayri ci pitti moy ñent pitti yoy soto bakara batay ñent pitti yi nga xam bu mu lan yalla dama bëggol nga wan ma arimi kay fatahil mawta wan ma ni ngay dundale ñi dé mu ne ko awalam tuumin xana gëma mu ne ko anké bala wala ki yak may nakal bi anké way sama xol la bëgg mu dal rek mu gëna manam mu gëna gis parce que li man dama ko xamone ci ilmul yaqin mais dama bëgg gis légui ayul yaqin manam gis ko ak sama bëtt mais ni ngay dundale leg mom ma ibrahim sallam mu def ko mom ci bopam mu dundal manam yalla may ko pouvoir mom ci bopam mu dundal ko def naka la ko def mu jël ñet picc han yu wuté han rend leen dajale ki nangam debbu et cetera tout jël jaxase le tek ben ñent yi ci ki ci ñent koy yu wuté ci montagne bi di leen wo ñom ñep ñu dajalo di ñew deng lolu benen la wa qissata ak qissa uzair alayhi salam moy kok nga xamantene moy mom la mom ci suratul baqara la batay fu borom subhanahu wa ta'ala di netale qissa ne dafa ñew ci dafa romb ben dekk dal ni anna yahyiha bi ba'da mawtiha dekk bi nan la ko yalla di dundale ginnaw ba mu deewé parce que dum fekk dekk bi mi manam gent dekk bi gent amutul dar fa amatahu allah mi at'am summa ba'atha yalla dal koy ray timir at dekkalat ko timir at mune ko kam labista nyaata nga sax ci kibi mune ko yawman aw ba'da yawm bis wala gen walu bis mune bal labista mi at'am yalla ne ko dede au contraire sax nga fi timirat xolal munako fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna xolal ci sa ñam bi ak ndox bi amul dara lu ci soppé ko tiaké gi lool dalay won lool mo ben yalla daf ko won né ko pendant timéré ak ñam bi foroxul ndox bi soppé kuul dara amu ci moy wone né yalla kon mom amna katan ci tey lo xamné naturellement bu mënon bu warona def li manam da na ko tey saxal ko waye xolal ximar manam wanzur ila ximarika xolal legui nak mbambi mom xam nga mom day dundu li dundu mom mu sa bayi won ko muy dundu mo gono no yom mais ke muy bayi ñam bi di forox mais ñam bi foroxul mom ndox dara jotule soppekul mais mbambi mom dafa de ba yax yi feunax munako xolal niko yalla kayfa nun shuzuha thumma naksuha lahma xolal ni ngoy dekke dekkale ba pare ñu defal ko han defal ko la manam suukh beek lepp ñu dugalat ko defarat ko ba mu baxam ni mu nekkat bam legi mu xolal fi mu nimu ci lay Allah motam borox xoxu bi ñom dañu yeme quoi rahmatullah alayhi xala legi nak mu ne fa alladhi yalla mi nga xamne ja'ala mo def darbal mayiti duru ki mudé ki dé manam ki nga xamné dafa dé door giñ ko door bi ba'dil baqarati ci lenn lu tukki ci nakki mu def lola sababa mu nek sabab fi hayatihi ci waji dundat lan la yalla def moy dafa jël rek nak wi am lu ci manam ñu door ko waji dé door goga xam nga yalla mënon na dékkal waji sama bu jaar fofu mais dafa def li nek sabab bi moy lan mu jël dara ci nak bi ñu door ko waji dogo dund loolu moy sabab bi yalla mi def loolu wajala ta mu def doa a wo gi mam ibrahim alayhi salatu wassalam di wo sababan picci di len wo sababa mu nek sabab li ihya ngir mu dundal ak tuyur picci le fait que xam nga yalla mu non lañ dundalat nonu sa mam ibrahim alayhi salatu wassalam di len wo dan banjoli kay yow picci tangam kay et cetera mais dafa tok rek le fait que mam ibrahim alayhi salatu wassalam di len wo loolu moy sabab bi tax ñom ñu ñew yalla fi def do yaa ngi deg waja'ala tamu def ta'ajjubu ki yimu al uzair sayyidna uzair alayhi salam yimu gimu yimu yalla def yimu gogu nek sababan sabab li mawt yi ngir gennu aduna mom mudé wa mawtul himar ak wa mawtul himar ak dew mbamam summa top li ihya'iha mu dundalat ko baada mi atasana ginnaw timir ak manam le fait mu rombe ndek yimu rek lo yim kiim tan ko parce que après en fait deuk bi dafa am temps defar waat baaxat naataat et cetera yalla don ko wax ne dama la don wal ni rek li ta'ala ma anna allah ala kulli shay'in qadir bu ko defé dama lay gëna xamal rek ne la yalla amna katam mën na lu ne li nak li def lo li tax xam nga mom yimu gogo rek ci lepp déclencher wo man yimu xam nga yalla mënon nako def sans yimu der mais yimu gogo mom mo déclencher procédure bi ci dess yep hmm waaw yalla mi nga xamantene def na yi yep li nek sababu li le hmm waaw yalla mi def lool way qadirun amna katan mos am yaj'ala ki mu def ru'yatahu gis giñu gis yenenbi sallalahu alayhi wasallam fi naw mi ci nelaw sababan mu nek sabab li ru'yati ngir ñu mën ko gis nak fi yaqadat ci yew ko ko bi ke la wi ya la ki se règle oh wa le tout le raisonnement est limpide ni ko tuab di waxe lern nañ ah ni am fo fami mere ni engal inshallah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.